Program Trzeci Polskiego Radia, 3 listopada, jest 18. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Wojsko udzieli wsparcia szpitalom, by wesprzeć personel medyczny w walce z epidemią koronawirusa. 180 milionów złotych dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu zamknięcia cmentarzy, deklaruje rząd. Prezentu w tym roku może nie być. Dziadek Mróz na Białorusi właśnie stracił pracę. Znamy założenia trzeciej wersji rządowej strategii walki z koronawirusem. Przewiduje ona m.in. nowe podejście do leczenia pacjentów covidowych. Najcięższe przypadki będą nadal leczone w szpitalach, ale chorzy z lekkimi objawami będą kierowani do izolatoriów. Będzie także rozbudowana opieka w domach dzięki wprowadzeniu pulsoksymetrów, urządzeń do mierzenia natlenienia krwi. Konferencji poświęconej walce z koronawirusem przysłuchiwała się nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Ten nowy model zakłada także duże wykorzystanie wojska. Co konkretnie będą robić mundurowi? Wojsko ma pomagać między innymi w administrowaniu informacjami o wolnych łóżkach dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Teraz, jak przyznał szef resortu zdrowia Adam Niedzielski, bywają z tym problemy, co powoduje zatory w przyjmowaniu chorych. Będziemy zwracali się do pana ministra Błaszczaka, który już deklarował wsparcie swoimi siłami, aby do każdego szpitala została skierowana osoba, żołnierz czy wojsk terytorialnych, czy armii operacyjnej, który będzie odpowiadał za aktualizowanie tego systemu. Informacje o wolnych łóżkach będą aktualizowane kilka razy na dobę, a oprócz tego żołnierze będą także wspierać triaż na izbach przyjęć, będą również pobierać wymazy w szpitalnych punktach laboratoryjnych. Wojsko buduje również szpital tymczasowy, ma być gotowy w połowie listopada, będzie działał w hali Expo w Warszawie. Ja tylko przypomnę, że zgodnie z decyzją ministra obrony z ubiegłego piątku do działań antykowidowych w sumie ma być skierowanych 20 tysięcy żołnierzy. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za te relacje. Zabił 4 osoby, a 22 ranił. Zamachowiec, który otworzył ogień w centrum Wiednia, działał sam. Austriackie służby zapewniają, że nie ma dowodów na to, by 20-letni Austriak o korzeniach północno-macedońskich miał wspólników. Więcej o kulisach tego śledztwa Wojciech Osiński. Szef austriackiego MSW Kalnehama powiedział, że na razie nie ma przesłanek wskazujących na drugiego napastnika w związku z wczorajszymi atakami terrorystycznymi w Wiedniu. Jeszcze dziś rano władze Austrii zakładały, że zamachowiec mógł mieć wspólników. Kalnehama przyznał jednak, że w ciągu dnia doszło do zatrzymań osób, które mogły z nim utrzymywać kontakty. Przeprowadzono 18 nalotów na mieszkania osób z bezpośredniego otoczenia sprawcy zamachu, przy czym 14 z nich jest obecnie przesłuchiwanych, wyjaśnił polityk ÖVP. Nehama potwierdził również podane wcześniej przez wiedeńskie gazety informacje dotyczące tożsamości napastnika. Zastrzelony przez policję terrorysta miał 20 lat i mieszkał w Wiedniu, gdzie uległ radykalizacji. Oprócz obywatelstwa austriackiego posiadał też paszport północno-macedoński. W przeszłości był już karany za kontakty z islamistyczną organizacją terrorystyczną. W jego mieszkaniu znaleziono amunicję oraz przedmioty wskazujące na kontakty z państwem islamskim. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. We wczorajszych atakach w austriackiej stolicy zginęło 5 osób, w tym zamachowiec, a 22 osoby zostały ranne. 20 zł za chryzantemę w doniczce i 3 zł za tę do wazonu. To rządowe wsparcie dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu zamknięcia cmentarzy. By otrzymać pieniądze, należy złożyć wniosek w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O pomoc mogą ubiegać się przedstawiciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mówi rzecznik małopolskiego oddziału Armiru Barbara Barwacz-Mikuła. Pomoc będzie przyznawana posiadaczowi co najmniej 50 sztuk chryzantem doniczkowych oraz co najmniej 200 sztuk chryzantem ciętych. Kwiaty muszą być w pełnej dojrzałości i być przeznaczone do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku. A wnioski można składać do 6 listopada. Aleksander Łukaszenka nie odpuści nikomu, nie oszczędził nawet dziadka Mroza. Ulubieniec wszystkich dzieci właśnie został bezrobotnym. Aktualnie szuka pracy. Władimir Palakołto, znany w Homlu aktor, przez 20 lat rozwijał kulturę w mieście. Był m.in. organizatorem noworocznych spotkań dla dzieci i dorosłych. Wszyscy go znają jako głównego dziadka mroza miasta. Po wyborach prezydenckich, które odbyły się w sierpniu, a które opozycja uważa za sfałszowane, aktor zaprzestał prowadzenia w mieście oficjalnych imprez. We wrześniu uczestniczył w opozycyjnym proteście. Po zatrzymaniu został skazany na 8 dni aresztu. Następnie zwolniono go z pracy w miejscowym Domu Kultury. Władimir Palakoł mówi, że nie żałuje swojego postępowania, bo jak zaznaczył, bardzo trudno żyć z poczuciem, że ciebie okłamują, a ty nic nie robisz. Córka aktora Aleksandra zaapelowała w internecie o pomoc w znalezieniu pracy dla taty. Zwraca uwagę, że już niedługo Boże Narodzenie i Nowy Rok, więc być może znajdą się ludzie, którzy zatrudnią dziadka Mroza o demokratycznych poglądach. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północnym zachodzie i południowym wschodzie Polski pogodnie. Nad resztą kraju niestety chmury, z których pada lub padało, bo pod wieczór te opady na większości tego obszaru mają zanikać. Temperatura od 7-9 stopni na północy do 15 na południu. Bardzo ciepły wieczór tam. Wiatr z kierunków zachodnich słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 18. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Dziki pies ma doldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petroladę. Terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Z powodu karambola obsunął mi się strój. I nie wiem, czemu wołam. Kula maksa, mój ekstra woła. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Wiesz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Give me your courage, stay. Prisoners. To była grupa Doves. 13 minut po godzinie 18. Wracamy teraz do Lublina, bo już raz dzisiaj byliśmy tam i oglądaliśmy mural. Tym razem mamy coś dla melomanów. Miejscowi bibliotekarze przygotowali specjalną aplikację, taki swoisty, elektroniczny spacerownik. Dzięki wirtualnej wędrówce wirtuozów poruszamy się po ulicach miasta, którym patronują wielcy muzycy i kompozytorzy. Przy okazji poznajemy ich losy, mówi Joanna Gładysz z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Uprzośniczki siedzą jak anioł dzień. Wirtualna wędrówka wirtuozów to jest aplikacja przede wszystkim edukacyjna. Ma uświadamiać historię muzyki. Jak zaczęłam pracować na Czechowie, uświadomiłam sobie, jak tutaj wiele jest muzycznych ulic i jak te osiedla jakoś ze sobą są powiązane. Na początku wydawało mi się, że to jest zupełny przypadek. Potem jak zaczęłam to analizować, stwierdziłam, o nie, rzeczywiście to ma ze sobą duży związek. Kinga Krzymowska-Szacoń, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Nauk o Sztuce. Na tablicach z nazwami ulic to są tacy kompozytorzy jak Henryk Wieniawski, czy Karol Lipiński, czy Stanisław Moniuszko, Mieczysław Karłowicz, Fryderyk Chopin, także lista jest tutaj bardzo, bardzo długa. Poszedł do królewca młodzieniec z miciną, za mi się zalewał, żegnając dziewczyny. Na przykład nasza biblioteka mieści się na osiedlu Stanisława Moniuszki przy ulicy Kiepury. I teraz właśnie, dlaczego akurat Kiepura, dlaczego obok jest ulica Skołuby, kim w ogóle jest Skołuba? Kiedyś, jak w zeszłym roku prowadziłyśmy zajęcia tutaj stacjonarne w wakacje i ten pomysł już mi gdzieś krążył. Pytałam się dzieci, a jak myślicie, kto to jest Skołuba? I one w większości po prostu tego nie wiedziały. Agnieszka Szulc-Brzyska, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, Oddział Lubelski. Aplikacja w formie gry pozwoli poznać nie tylko dzieciom, ale chyba wszystkim, poznać, że to nie jest tylko ulica Paganiniego czy Lipińskiego. Nie, ten Lipiński był człowiekiem z krwi i kości i miał swoje przywary, zalety, miał swój jakiś charakter i to była osoba, która zarówno grała, wykonywała, żyła pośród nas, tak jak w przypadku braci Wieniawskich, Józefa i Henryka. Także myślę, że tutaj poznamy ich i nie będą to takie suche nazwiska, suche nazwy ulic, tylko jednak gdzieś serce zadrży. To osoby, ci wybitni wirtuozi, twórcy muzycy, oni się też ze sobą znali. Niektórzy się nie lubili, niektórzy ze sobą konkurowali. To nie tylko są takie informacje typowo encyklopedyczne, bo wtedy się robi to mniej ciekawe. A poznając kuluary różnych wydarzeń z życia osobistego, myślę, że wtedy będziemy inaczej słuchać kompozycji. Aplikacja wirtualna wędrówka wirtuozów jest także dostępna dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu, a przyglądała się jej Ina Jasnicka. Zapraszamy do reklamy. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Już teraz w Lidlu. Olej rzepakowy kujawski jedynie 14,99 za 3-litrową butelkę. Tak, jedynie 14,99. Oraz jabłka. Ciesz się smakiem sezonu w pełni. Dojrzałe, soczyste, czerwone jabłka prosto z polskich sadów. Specjalnie na jesień jabłka czerwone Idaret tylko złoty 79 za kilogram. Tak, tylko złoty 79 za kilogram. Lidl. Więcej na radość z życia. Przyjdzie? Nie przyjdzie. Może później przyjdzie. A jak w ogóle nie przyjdzie? Nie daj się zaskoczyć zimie. Umów się na przegląd zimowy i wymianę opon w autoryzowanym serwisie Mercedes-Benz. Wybierz opony zimowe premium z homologacją Mercedes Original już od 382 zł. Zarezerwuj termin bezpiecznej wizyty serwisowej poprzez aplikację Mercedes Me lub na stronie mercedes-benz.pl. Planujesz event firmowy lub spotkanie rodzinne? Chętnie pomożemy. Marka Deli Catering to profesjonalne usługi cateringowe świadczone na terenie całej Polski. Tak, całej Polski. Pomożemy Ci w organizacji od A do Z, począwszy od spersonalizowanego menu, poprzez aranżację stołów, obsługę i logistykę. Niezależnie od miejsca i liczby gości. Deli Catering. Skontaktuj się z nami, a sprawimy, że Twoi goście będą prosić o dokładkę. www.delicatering.pl. Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej zapraszają na konkurs Nasze Muzyczne Źródełko.

22 minuty po godzinie 18. Proszę Państwa, ten reportaż już raz polecaliśmy Państwu w Trójce. Dziś wracamy do Zaklinacza psów. Reportaż Grażyny Wielowiejskiej to opowieść o Sławomirze Prochockim, który od 5 lat jest wolontariuszem w schronisku na Paluchu. Opiekuje się tam najgroźniejszymi, najtrudniejszymi psami. Na początku w ogóle nie miałem zielonego pojęcia o psach, jak tu przyszedłem i się wydawało, że wiem wszystko, bo sam miałem tam, nie wiem, 7 czy 8 psów. Się okazało, że owszem, może wiem wszystko, ale o tych 7-8 psach, które miałem. Natomiast tu każdy pies jest inny. Uczyłem się na najgorszym psie w schronisku. No to jest mniej więcej tak, jak na nartach by się pani uczyła jeździć na stoku o 70% nachyleniu. Ten pies pogryzł mnie bardzo mocno, 8 razy mnie ugryzł. Mam ślady na lewym bicepsie, tak. Okazałe, ale tak, to jest po prostu wspaniały pies. Miał tylko jedną wolontariuszkę, naszą główną behawiorystkę i ją tylko akceptował. Ona próbowała wprowadzić do niego inne osoby, ale on albo gryzł, albo pokazywał zęby. Nikt nie chciał z nim chodzić, tylko ona. Postanowiłem pomóc. No i udało się. Po roku mogłem go głaskać, normalnie się bawiliśmy, zakładałem mu kaganiec, także bardzo daleko poszedłem w ciągu roku z tym psem. Później każdy pies jest łatwiejszy. Agresja psia to jest agresja na podłożu lękowym. Pies dlatego gryzie, że się czegoś przestraszył. Ma do wyboru ucieczkę albo atak. To taka stara strategia jest. Reportaż Zaklinacz psów Grażyny Wielowiejskiej. Dziś u nas teraz fragment w całości, jutro w Trójce po 14. Tu Trójka, audycja popołudniowa. 24,5 minuty po 18. Blood flow freely so all your boys can choke as I rise to defeat you on Revolution Road. Will your wounds and your failures show? I believed in you. Well, I was wrong. I believed you'd make me better. I was wrong. I believed you'd shine your light and save my soul like Superman of old. I believed in you. Well, I was wrong. Oh, I hope when you're sleeping your guns are close at hand. Who knows who's cheating to steal your contraband? Program trzeci.

Bo już teraz polskie czerwone jabłka Idelet, złoty 79 za kilogram. A mandarynki tylko 5,49 za opakowanie aż 1,5 kilograma. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Na 24 urodziny Leroy Merlin czeka na Ciebie wiele promocji i niespodzianek. Już dziś odbierz 10% rabatu na elektronarzędzia i oświetlenie. Taka okazja tylko do środy 4 listopada. Jeszcze więcej urodzinowych ofert i promocji znajdziesz w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Regulamin promocji dostępny w sklepach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. For you, never alone. Fighters i Everlong. Za 22,5 minuty godzina 19 w Trójce czas na ekonomię. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Rada Ministrów przyjęła ustawę, która ma ułatwić budowę nowych mieszkań w Polsce. Przepisy mówią, że samorządy będą mogły przekazywać swoje grunty inwestorom w zamian za przekazanie przez nich części wybudowanych lokali. Uzyskane w ten sposób nieruchomości gminy będą mogły zachowywać we własnych zasobach jako mieszkania komunalne lub wnieść je do spółek państwowych albo gminnych, takich jak TBS. W ten sposób gminy będą mogły zwiększać swoje zasoby mieszkaniowe bez konieczności samodzielnego prowadzenia skomplikowanego i czasochłonnego procesu inwestycyjnego. Rosyjski Bank Centralny interweniował na giełdzie, aby zatrzymać spadek wartości rubla, podało Radio Echo Moskwy. Według rozgłośni Rosja sprzedała euro i dolary łącznej wartości 10 miliardów rubli. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Wczoraj za 1 euro trzeba było zapłacić prawie 94 ruble, to jest najwięcej od grudnia 2014 roku, natomiast za dolara ponad 80 rubli, czyli najwięcej od marca tego roku. W ocenie części rosyjskich analityków giełdowych kurs rubla nadal będzie niestabilny i nigdy już nie wróci do poziomu sprzed kryzysu z 2014 roku. Specjaliści tłumaczą, że ma to związek ze spadkiem cen ropy na światowych rynkach. W ocenie ekspertów nie powtórzy się już sytuacja, w której baryłka ropy kosztowała więcej niż 100 dolarów. Dodatkowo analitycy zwracają uwagę na spadające zaufanie inwestorów zagranicznych do rosyjskiej gospodarki wywołane trudną sytuacją międzynarodową wokół Rosji i pandemią koronawirusa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Trzeci dzień listopada to zasadnicza część amerykańskich wyborów na prezydenta. Na ostatniej prostej prowadził w sondażach kandydat demokratów Joe Biden. W kluczowych dla ostatecznego wyniku Stanach jego przewaga była jednak minimalna. Jaki wpływ na światową i polską gospodarkę będzie miał ostateczny wynik wyborów prezydenckich w USA? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć już za parę minut. Naszym gościem będzie główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński. Teraz o cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,26 zł, za euro 4,56 zł, dolar amerykański kosztuje 3,90 zł, a funt brytyjski 5,07 zł. So you better hear all of my testimony, or we'll all be doomed. Podsumowanie dnia. Dzisiaj moim i Państwa gościem w programie jest Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry, witam Pana serdecznie. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Cały świat i ten polityczny, ale też również gospodarczy zwrócony jest w stronę Ameryki. Tam rozstrzygną się wyniki wyborów prezydenckich. Co może się stać, jeśli na przykład wygra Joe Biden? A co może się stać, jeśli na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych pozostanie Donald Trump? W przypadku każdego z wyborów Amerykanów nasza sytuacja nie będzie zła, ale trzeba pamiętać, że będzie wymagała innych dostosowań do tego, co się będzie na świecie działo. W sposób naturalny my już dosyć dużo wiemy o tym, w jaki sposób prezydent Trump, aktualny prezydent, działa tak w zakresie gospodarki, jak i w zakresie prowadzenia polityki zagranicznej. I myślę, że moglibyśmy wtedy oczekiwać sporej dawki kontynuacji tego, co było do tej pory, ale być może nawet wzmocnienia. Pamiętajmy, że zawsze druga kadencja to takie często wzmocnienie. Tam już nie ma tego elementu, że chcemy się przy kolejnych wyborach przypodobać, bo ich już nie będzie. A to jest z drugiej strony też stosunkowo już krótki czas do zrealizowania tego, co się chciało. Natomiast w przypadku zwycięstwa Bidena, no mielibyśmy ewidentnie dosyć dużo zmian natury i takiej ogólnej polityki amerykańskiej, ale również zmian i takich sympatii, rozstrzygnięć w zakresie spraw gospodarczych. Mielibyśmy inną dyskusję na poziomie kontaktów transatlantyckich. Myślę, że mielibyśmy dużo spokojniejszą wymianę dyskusji z Unią Europejską, zwłaszcza z Niemcami w zakresie gospodarki. Prezydent Trump bardzo mocno tutaj przecież dociskał i starał się o dosyć istotne polaryzowanie stanowisk. Natomiast tego by oczywiście tutaj nie było. Myślę, że nic się nie zmieni w kwestii ani wygranej jednego, ani drugiego z kandydatów w kwestii tego, co będzie się działo z kolei na Dalekim Wschodzie. Tam dla Amerykanów być albo nie być, to jest cały czas utrzymywanie stosownej presji na Chinach i to, że demokraci kiedyś no, byli troszeczkę tacy oczarowani Chinami, to już jest dawna przeszłość. Myślę, że oni zdają sobie sprawę, że w tej chwili idą w to zwarcie, niezależnie od tego, czy im się Chiny podobały, nie podobały i czy kiedyś byli oczarowani. Więc myślę, że tutaj się jakoś linia bardzo szczególnie nie zmieni. Natomiast jeżeli schodzimy już na taki poziom troszkę niższy, taki dla nas, to co w Polsce, no to my w ostatnim czasie widzimy bardzo istotne zwiększenie stosunków takich naszych i w zakresie obronności, ale też i wymiany gospodarczej. Po pierwsze, wiele amerykańskich firm inwestuje u nas. Mamy też plany, projekty dotyczące coraz większej współpracy w zakresie energetyki. I myślę, że te rzeczy nie będą zaprzepaszczone, na przykład gdyby kierownictwo w Stanach miało się zmienić. A z kolei też nie sądzę, żeby Stany miały przy zmianie jakąś konieczną i głęboką potrzebę, żeby na przykład stopować nasze zwiększenie ekspansji na tamtejsze rynki z naszymi towarami. Pamiętajmy, że my wciąż, jak na wielkość gospodarki amerykańskiej, nie wysyłamy tam specjalnie dużo towarów. Natomiast postęp, jaki w tym zakresie robimy w kilku ostatnich latach, no, jest budujący. I myślę, że nie będzie potrzeba ani powodu, żeby ten nasz postęp, który tak naprawdę jest wciąż pyłkiem w skali amerykańskiej gospodarki, był w jakiś sposób dostrzeżony i dostrzeżono konieczność zahamowania. Naszym gościem był Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie.

zbliżamy się do 19, a więc znak to widomy, że wszystko to od nas na dziś, co przygotowaliśmy dla Państwa. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Witold Lazar. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia, do jutra.